الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. في الخصومات، بعض نسخو کې راغلي دي کتاب الخصومات، بعض کې دي کتاب فی الخصومات. خصومات جمع د خصومتون ده، مصدر ده د باب مفاعلی خاصما یخاصم مخاصمتن، دارنګ خصاما معنا د جګړو سر راځي. د خلکو په منځ کې چې کوم خصومات، اختلافات او جګړې راځي، هغې متعلق چې کوم روایات دي، مصنف رحمت الله علیه به په دې کتاب کې ذکر کوي. باب ما یذکر فی الاشخاص والخصومة بین المسلم والیهودی، دا باب دی په بیان د هغه روایاتو کې چې په باره د اشخاص کې راغلي. اشخاص په معنا د اذهاب سره، یو کس د فیصلې لپاره قاضي له بوتلل، والخصومة بین المسلم والیهودی، او جګړه د مسلمان او د یهودی په منځ کې. مصنف رحمت الله علیه په دې ترجمة الباب سره دا وایي چې قاضي له یو کس د فیصلې لپاره بوتلی شي. دارنګه په دعوا او خصوماتو کې د فریقینو هم مذهب کېدل دا ضروری نه دي چې دواړه به هم مذهب وي. یو مسلمان دی بل کافر دی، یو یهودی دی بل مسلمان دی، نو دې په منځ کې مخاصمه او دعوا دا جایز ده. دې لپاره په یو مذهب باندې کېدل لازم او ضروری نه دي. حبیبی قال حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبة قال عبد الملك بن ميسرة قال أخبرني قال سمعت النزال بن صبرا قال سمعت عبد الله يقول، ابن مسعود رضي الله عنه فرمائلي، سمعت رجلا قرأ آية سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافها. وما دي وكثنا يو آيات من قرآن الكريم وأوريدو النبي صلى الله عليه وسلم نما داغي خلاف دا آيات أوريد ليو دجي سنگلوستو نما بلشان أوريد ليو. فأتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذاك اسم نبي الإسلام لروستيو، فقال كلاكما محسن، نبي الإسلام دوار خطريكي. قال شعبة جرابي الحديث دوي أظنه، قال غمانكم في نبي الإسلام ورلداتي ولا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. تاسو بخبل من كي اختلاف مكوي اخواني امتونه د دې وجنه هلاک شو چې غي اختلاف کړو. نو ګوره یو کس آیات لستو، ابن مسعود رضی الله عنه د هغه خلاف اورېدلې، نو دا کس نبی اسلام له فیصلې لپاره بوتلې، نو قاضي له کس بوتلې شي فیصلې لپاره په وخت اختلاف کې. وبه قال حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن ابي سلمة بن عبد الرحمن وعبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة قال استب رجلان، كنزل كريم يوضو كسان يوبلتا، رجل من المسلمين ورجل من اليهود، يوض مسلمانان يوكسو أو بلدك يهوديان نو، فقال المسلمون لي مسلمان ولي والذي اصطفى محمدا على العالمين، مسلمان وی زمانی پا غزات قسم وی چې غرواله ورکړل محمد رسول الله علیه الصلاۃ والسلام له مخلوقات باندې. وقال اليهودي والذي اصطفى موسى على العالمين، او يهودي وی زمانی پا غزات قسم وی چې موسی علیہ السلام په ټول مخلوقات غورا کړه. رفع المسلم يده عند ذلك فلتم وجه اليهودي، نو مسلمان لاس پورته کړو په دې مخ يهودي له سپېړه ورکړوا. دا سپیډ اور کول کې بعض روایتو کې راغلي چې ابو بکر صدیق رضی الله عنه فذهب اليهودي الى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره بما كان من امره وامر المسلم ملا يهودي نبي عليه السلام لتلو واقعي نبي عليه السلام لبيان کړي چې زما او د مسلمان په منځ کې خبرې ترې یو بل سره تیسيو نزي په سفیر او عالم فذع النبي صلى الله عليه وسلم المسلم فساله عن ذلك فاخبره دا مسلمان نبی علیہ السلام راغخته او ته پوڅه تکړه دور لویلیو فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخيروني على موسى نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ته صغور والے ما لمرا کوي په موسی علیہ السلام ما په موسی علیہ السلام غره کوي ما فان الناس يصعقون يوم القيامه ذکه خلق به فرض قیامت به هوش شي فاصعق معهم زمم دې خلق سره به هوش شم فاكون اول من يفيق نظر بزر طولنا اول پا حوش کرازم اول بزر پا حوش شم فیدا موسیٰ باتشون جانب العرشی نناسا پی سوگرم موسیٰ علیہ السلام بدا عرش علخ لولانی فلا ادری کان من فی من صعق فافاق قبلی او کان من من استثن اللہ وما لپتا نشتا چه دیم پاوا شاکیو چه پای بی خودی را غلیوا نده زمان مخ کی پا حوش شویده او یاد دې هغه چانه چې الله مستثنا کوي موږ سره په لوبي خودینه وراغلي دې روایت کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ویلا تخيرون علی موسی تاسو ما په موسی علیه السلام باندې مغور کوي اعلان کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم هو افضل الانبیاء ده او په خپل فرمایلی انا سید ولد آدم ولا فخرا زده آدم علیه السلام ده اولاد ترداریم ده ده فخر پتور نوام ده تحدث بن نعمه پتوری وام نسنگ نبی علیه السلام دیکیو چی لا تخیرونی علی موسی نیو جواب اهل علم دا کرده چی لا نبی کریم صلی اللہ علیه السلام اللہ علم و پتنو جیز افضل الانبیائیم ای پتو لولگی ربیا خویلیو انا سید ولد آدم او دویم دا چې داسې فضیلت د یو پیغمبر په بل باندې مو بیانوي چې پاغي کې د بل تنقیس راشي او داغه مرتبه لږه کم شي یا داسې تفضیل د یو پیغمبر په بل مو بیانوي چې دا تفضیل بیانول خصومت او جنگ لپاره خبره ورسي یا سلورم جواب دا چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا د عاجزۍ او تواضع په تور باندې ویلیو او پینزم جواب داده چې دا نه د تفضیل نه راغلی ده چې تفاضل به نه بیان وي د په نفسې نبوت کې دی یو نبی دی بلوم نبی دی او هر چې روات انبیاء او دین پاغې کې او تفاضل شته تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض بعض لا الله فبعض وروالي ورکړی وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن ابيه عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس جاء يهودي نبي عليه السلام ناس يهودي ولراغي فقال يا ابو القاسم ضرب وجهي رجل من اصحابي اي ابو القاسم صلى الله عليه وسلم تامرغلك يوكز مخوالم سپيره راكا فقال من نبي عليه السلام عليه شاوي قال رجل من الانصار نبي الانصار يوشري ومخك ذكر شل جدا ابو بكر رضي الله عنه ندایا دو واقعات تی یا انصاری ورل په دې اعتبار وای چې صحابه کرام چې کوم مهاجرین راغلي د انصار سره پاتې کېدل دا وایي سره د پاتې کېدو د وجنه نسبت د انصاری ورل شوه قال ادعوه نبی اسلام ربی بلی فقال اضربته نبی اسلام دې قسمه ته پوس کړو وی تاوالو فقال سمعته بسوق يحلف هو لو ذکر میوالو فازار کې متي ووري دل چې قسم خوړو قسم کې دا سی وی والذي اصطفى موسى على البشر زمانه پاغه ذات قسمی چې موسی علیه السلام غوړه کړې په ټول بنی آدم باندې قلت اے خبيث علی محمد ما ولای خبيث په محمد رسول الله علیه السلام غوړه کړې فاخذتني غضبه فضربت وجهه فایز غوسه شوم او مال غوسه راغله نو دیمه په مخ یو سپېړه وواله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخيروا بين الانبياء نبی اسلام غوړه والے بیان وایي په من انبیاء او فإن الناس يسحقون يوم القيامه خلق و فرض قیامت باندې به هوش شي فاكون اول من تنشق عنه الارض ونزبا اول غسوكم في قبر بلاغ كلاويغي ف فإذا أنا بموسى آخذ بخائمة من خوائم العرش وناسا في شغر موسى عليه الصلاة والسلام بدا عرش وقوكي أخبني ولي فلا أدري كان في من صعق وحوسب بسعقته الأولى نما لفت نشتا كدين فاغ شاكوش بيهودي فراغ لوا ياكد كويتو رغبيوش ورلد دي بدلك حساب شويوا كويتو كجب موسى عليه الصلاة والسلام كما بی خودی راغلی و چې الله رب العالمین غر له تجلی کړو فلما تجلى ربه للجبل جعله دقا وخر موسى صعقا نو دا هغه به هوشی په مقابله کې د اخرت دی به هوشی نه مستثنا شوه نو دا پته را لنیشته چې بی خودی پر راغلی نو او یا راغلی و خو زمانه مخی به هوش شو و به قال حدثنا موسى قال حدثنا حمام عن قتاده عن انس ان يهوديا رد راس جاريه بين حجرين یو یهودی کس رضا چقول او چخنیکله او سر دی ویوین دی مند دو کانو کې فقیل من فعل بک فقیل من فعل هذا بک دینه تپوس یو چې دا کار د سر چا کړي افلان افلان فلانی فلانی تپوسونه ته کول زکه دی فجب سنشول ویلې پس ترغو اشاره کوله ابو سرمانی حتا سمي اليهودي فاوم اثر راسها تر دې چې یهودی نو ملاغسته شو چې دا کار د سر فلانی کړي بصر اشاره کړو چې آو د افلانی فاخذ اليهودي فاعترف اليهودي را نیول شو نو هغه اعتراف کړو چې آو د جرم ما کړی فامر به النبي صلى الله عليه وسلم فرز راسه بين حجرين نبی رسول الله دغه بار کوم حکم کړو چې کول شو سر دا د دوو ګټو په منځ کې سره ورل چخني کو دا حدیث په ریواب کې د لپاره ذکر کړل چې اختلاف وخت صحابه کرام او نبی کریم عليه الصلاه والسلام نه فیصله وروړي دي باب من رد امر السفيه والضعيف العقل وان لم يكن حجر عليه الامام السفيه او الضعيف العقل معاملات رد كل اگر که امام په پابندي او بندي نه لګولې فما شو مولوي وني باندې خو امام پابندي لګول شي دا مسله اتفاقي ده خو آیا په سفيه تبا کلو بی وقوف بادنی چکل دی لویوی او سنا سا عقلم پکشتلی ونی ندی خو صرف صادقون تی دی بوله دی نو پده بادنی حجر او پابندی لگول چې دی بچا سره معاملات نگی سوک بتی سا اخلی نا دی و بچا سا خرسی نا نو پده بادنی حجر لگول دا جایز دی کنه دا اهل علم حماس کی اختلافی دی جمهور علماوی چې پس فیه باندیم حجر جایز دی امام او خلیفہ لا اختیار سے بندیس پیو لگئی او امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ وی چنہ اکل بالغ دے او عاقل دے نفذ باندی بیا دے کمکل توب او دے سادگی رئی دے وجنہ بندی امام نشی لگو لے ذکر دے پمال بانی چیتا ہوئی پابندی لگو لدہ دا سیدہ چی دے دے دے بنی آدم دا غڑا لی نویس تو او دے آدمیت دے محضر و گرزولو حدر دے و گرزولو دې د سراړو بنی آدم نه دی ځکه په مال کې تصرف نشي کولای او د دننه نسم یو بهیمه د بهایم نه جوړه کزنا ور دی وګرځولو چې څه اختیار نشته بس بل په کې پړی چولې ګرځي را ګرځي به امام سیبوی چې دا د دې لپاره ضرر دی کمال دی ځای کې دمر نقصان نه دی خوشی دی تا د انسانیت او د سړیتوب د دایرې نه وېستو د حیوانات سره د پیوستو نه د لپاره ډېر نقصان دی جمهور علماء وی چې نا امام او حاکم په حجر لګول شي چې باندې سپولې غي چې کله دې په خپل غټه او تاوان نه پويږي او جمهور علماء بیا داوي چې دا افعال د سفي او د ضعيف العقل به له مردودي چې کله په امام حجر لګي پابندي په لګول کې پابندي نه د لګولې نو دا غي نه مخکې د چې کوم افعال دي کوم معاملات او تصرفات دي غسهدي او د امام بخاری رحمت الله علیه او د باز مالکی یو قول دا ده چې افعال او معاملات د مردود دي اگر که امام په پابندی نه لګولې سفيه او ضعيف العقل کسته اغس معامله وکا لا په امام پابندی نه لګولې خداسه تصرف او معاملې کړي چې پاغي کې دل صفات اوان نه غټ نقصان ده نو د امام د پابندی او د حجر نه مخکې د معاملات مردود دي ترجمة الباب كإمام بخاري من رد أمر السفيه والضعيف العقل وإن لم يكن حجر عليه الإمام که امام او خلیفہ په د پابندی نم د لګولې بندیز په نم د لګولې او بیا هم چې د یو نقصانی کار وکي نو د دا تصرف او د دا معامله مردود ده. رسول حدیث ذکر کی د مدبر رسول الله صلی الله علیه وسلم دا بیع مردود ګرځولې و اعلان کله په پابندی نه ولګولې او جمهور علما وی چې نه تر کومې پورې په امام او خلیفہ پابندی نه لګولې نو چې کوم معاملات او تصرفات کړی یا صحیح دي. جمهور لپاره دلیل هغه حدیث دی یو صحابي حبان بن منقذ رضی الله عنه چې مخکې هم حدیث ذکر شوی و چې دی به په معاملاتو کې دوکه کېدو نو نبی اسلام علیه ته چې سره ته معامله کې ته بورلوې چې لا خلاف ما سره به غورې دوکه نی نو بیا به دوه درې ورځې دله اختیارو کسیز به خوښ نو وابغسو که تاوان به نو واپس کولو به. جمهور د دې قصې نه او د دې واقعې نه استدلال کړی دی ګور په دمان نبی کریم صلی الله علیه وسلم پابندی نه ولګول سره د دینه چې دې کما کلو سره د دینه چې دې په معاملاتو کې ساده او دوکه کیدو او د دینه مخکې چې کوم بیوع کړو نو نبی اسلام ما فسخ کړی نو په دې مسله کې غره قول لا دې راځي خبره ده نه په دې کې تفصیل له کسفیه او ضعیف العقل داسې معامله او تصرف کړی چې پاغې کې د لغټ نقصان لوی خساره ای. مثال په تور باندې له شروع پوسیز په 200 روپۍ غستای یا د 200 روپۍ په 200 روپۍ باندې خرڅ کړی دی دا خو غټ نقصان دی لوی تاوان دی نو د تصرف به بیا مردود وي اگر که امام لا په باندې پابندی او بندیز نه دی لګولې او کنه معمولی کوم ته نقصان کړی لکه عام خيارانو په لپاغې کې نقصان کړي د لسو شی مثلا په 15 غستای یا د 15 شې چاله په 10 روپۍ ورکړل دي نو معمولی کوم ته نقصان چی هغه کې به لا اختیار ورنه نشته چې د معاملې رد کړی شي. په دې سره د باب ټول احادیث را جمع کیږي. اوس مصنف رحمت الله علیه وی ويذكر عن جابر رضی الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رد على المتصدق قبل النهي ثم نهاه. جابر رضی اللہ عنہ نے نقل لی کہ مخی دا غدا حدیث بار بار ذکر شو 2141 نمبر مانند دا حدیث ذکر شو ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا خیرات کون کی اگر معاملہ و تصرف رد کلو قبل النہی مخی دا نہینا لا نبی علیہ السلام اگر منہ کلن نرے ثم منہا ہدا غین پس بیا منہ کو. فدی سرا امام بخاری رحمت اللہ علیہ اشاره کوي او واقعيله چې رسول الله عليه الصلاة والسلام یو کس وکړو چې خپل غلام مدبر کړ او مدبر غیلو چې د مرګ نه پس به آزاد وي او دې کس سره د دې غلام نه علاوه نور سمال مال نو دې کس ګوره دا نقصان کړ خپل حکم ضایع کړی دی چې صرف یو غلام دی هغه د مرګ نه پس آزادي صاحب کړ مدبر کړی دی او په دې کې د اهل بیت نقصان ومو چې غیلې هم سفرې نه خودل د دې سونو غټولې د مرګ نه وروسته زایا کړی دی. نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام په دې کس باندې لا بندیز نو لګولې حجر او پابندی په نو لګولې او د دې تصرف باطل ګرځولې او نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه مدبر غلام ورله خرڅ کو او د دې پیسې د لور کې نو لہذا د حجر او بندیز نه مخکیم امام د سفیس تصرفات ختمول شي. امام بخاری په دې سره دی اشاره کوي ويذكر عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم رد على المتصدق قبل النهي ثم نهاه. دا خیرات کوم چې غلام آزادولو د مرګ نه رسته نبی اسلام لا منع کړ نه دی او بیا یې منع کو د دا معامله او تصرف باطل وګرځولو. وقال مالك امام مالك اذا كان لرجل على رجل مال اذا يوصل په ول باندې سمالي وله عبد لا شيء له غيره او د دې کس یو غلام مې چې دا نه بغیر د سره بل سني فاعتقه نو دې دا غلام آزاد کې لم يجوز عتقه د دې عتق جایز نه دی دا غلام آزادو لسین دی. یو کس چې صرف یو غلام دې نه دین بغیر بل سنيشته او دا غلام آزاد کونو د دې دا عتق سین نه دی. ومن باع على الضعيف ونحوه راز نسخو کې دین مخکې لفظ د باب راغلي باب من باع على الضعيف ونحوه کچا د ضعیف العقل مال خرڅ کو من باع على الضعيف معنا دا چاک د ضعيف العقل سړي مال خرص کو ونحوه یاد د پشان بل سوک ساده غونتی کس د مال ورله خرص کو ودفع ثمنه اليه او د اغیر پیسی او ثمن د حواله کی یا استاد عزیز می خرص کړه د پیسی واخلا و امره بالاصلاح والقيام بشانه او دلی بیا حکم کو چې د دې ته حفاظت او کاو دا ځان سره محفوظ ساته فإن فسد بعد منعه قد اعمال الذين فسم ذايقو فإن افسد بعد الذين فسم قد دا خپل مال ذايقو ومنعه حاكم ببيادي التصرفات منكاي یو کس دې ضعيف العقل او سفيه دې او یو کس رولګي دو داغه سامان خرص کو او دې سامان پیسي دې ضعيف العقل او سفيه لور کی او ورلې داموي چې دې خپل مال حفاظت کو چې ضايع درنه نشي خو بیا د دا مال ضایع کو نقصان پکې وکړو نو حاکم بیا دې دینه منکې چې لکه تصرفات بنکې سب خپل ګټه او تاوان نه پويږي وجسد لئن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اضاعه المال نبي الاسلام د مال ضایع کولو نه منه فرمایلي چې کوم سره مال ضایع کوي په هغه بندیز لګي وقال للذي يخضع في البيع نبي الاسلام هغه کس لوي چې هغه په دې لین دین کې دوک کېدو حبان ابن منقذ رضی الله عنه اذا بايعت فقل لا خلاف وی کله چې ته چا سره لین دین کې نور لوای ما سره بغوره دوکنی ولی الخيار ثلاثه ايام بعضی الفاظ کراغی مال بدری رضی اختیاری ولم یاخذ النبي صلی الله علیه وسلم ماله او نبی صلی الله علیه وسلم د دنه مال اغست نو بلکې د دې ممانعت مخکې چې د کوم معاملات کړی دي نو د اغه د رد ذکر احادیث کنه راغله و به قال حدثنا موسى بن اسماعیل دا اوس د حدیث ذکر کوي بار بار مخکې تیر شوی دی قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر قال كان رجل يخدع في البيع يوكسو يغب بلين دين كدو ككدو حبان من منقذ الانصاري فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا بايعته قل لا خلاف فكان يقوله وبه قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا ابن ابي ذئب عن محمد بن المنكدر عن جابر ان رجلا اعتق عبدا له يوسريخ بالغلام ذات كرهو ازاليو مطلب دا چې ورلويلي مدبر جما د مرګ نفس باداري ليس له مال غير هو دين الى ود دبل سمال نو فرده النبي صلى الله عليه وسلم النبي الاسلام دغه خبر غت کړو فبتاعه منه نعيم بن النحام النبي عليه الصلاه والسلام نه دغه غلام نعيم بن النحام نعيم ابن النحام غسته نبي ا دې دا ثمن او عوض اغل ور کړو چې اصل مالک چې اور اواله فزانو بال بچو لګو باب كلام الخصوم بعضهم في بعض باب دغه بیان دی کی اذا کوم کسانو په خپل منځ کې جنگ او اختلاف دی نو یو بل پسې خبرې اترې کوي یو بل پسې خبرې اترې کولې شي خدا شي خبرې اترې چې پاره کې فحش کلام ني کنځلې بکيني واره ټکول ني وبه قال حدثنا محمد قال اخبرنا ابو معاويه عن الاعمش عن شقيق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين وهو فيها فاجر روایت مخکیم ذکر شوی چا چې قسم مخونو او دې پرې کې دروغ جنوي ليقطع بها مال مال امرئ مسلم دې لپاره چې پدې سر دې یو مسلمان مال وي لقي الله وهو عليه غضبان اي بدا الله سره ملاو شي الله ور لغو سيد حسين باندې قال الاشعث في والله كان ذلك اشعث ابن قيس كندي رضي الله عنه ويدو زما بارك زما دي پا الله قسم دا آيات نازل شوه كان بين رجل وبني وبيني أرض فجحدني زما ودي يوكس إلا دي يهوديان ويوسره دزمك سمو عملون وغي انكار کرو فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذاك اسما نبي الإسلام نرسته أيل مروان دي کرو فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لك بينة نبی علیہ السلام مالو تا سره گواشتا قلت لا ما علی گواخو نشتا فقال لیهودی احلف یهودی لیولی خط قسم اخرى جکا غم منکرو نبینا گواب فاغ چای چی سوک دعوه کئی او چی سوک منکروی نو اغلب قسم را دی قال قلت یا رسول اللہ اذن یحلف و یذهبو بمالی اما ورلوی چی اید اللہ رسول تاسو دله قسم ورکوي مله خو به قسم وکړي زمما مال به یو سيزه کوي خو په قسم باندې ریساري کینا قال فانزل الله ان الله لا ايات لغلو چې ټیک د قسم خو به دی اخري او په قسم باندې به مسلمان مال واخلي خدای دې خپل سزا موري ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا لیکن انا کسان چې د الله په وعده قسمونه باندې لګ دنیا اخلي خدای دې په اخرت کې صبر خني نو سره الله خبرې کوي نو ور الله د رحمت په نظر باندې ګوري دې له دردناک عذاب وي وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا يونس عن الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب بن مالك انه تقاضى ابن ابي حدرد دينا كان له عليه في المسجد كعب بن مالك رضي الله عنه وي شدد ابو حدردنا رضي الله عنه دخل قرض مطالبه قول بجمعات مسجد نبوي كي فارتفعت اصواتهما ودد ادوار اوازون راپورت شوي اوازون تيس شول حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته فخرج اليهما حتى كشف سجف حجرته فنادى ترديش النبي عليه السلام د دوړو اوازونه اوریدلی او نبی عليه السلام په خپل کور ته ونه کور نګار روته تردی چې د حجره غفره ده پورته کړی وا سجف ویل کېدی چې سترلا د حجره غفره ده پورته کا نو اواز وکړو یا کعبو قال ربك يا رسول الله وي اي كعبه دور لو شيتا بداريم قال ضع من بينك هذا واوما اليه اي الشطرة نبي الاسلام ولي دا قرض لغ انت مافك دمرا وفلاسي ولي شاروك چه نمت نمافك نمت وانا نم ولا فريدا قال لقد فعلت يا رسول الله ملوبي بس داسي مكري دي ايدا الله رسول تابدار قوم صحابي دوين خبري لانتظار نخي جيو يتوى نم مافك بس مافك لامده ورلا قال قم فقذه ابو حدرد له ابن ابي حدرد له رضي الله عنه له پاسا دانیم خور لتراړه ادايكه کنا وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروه بن زبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري انه قال سمعت عمر بن الخطاب يقول سمعت هشام بن حكيم بن هزام يقرا سوره الفرقان على غير ما اقراها فمر رضي الله عنه چه هشام ابن حکیم ابن هزام رضی الله عنهما سوره فرقان لوستو دا اغا طریقین خلاف چه ما بلوستو وکان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اقرانیها مال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اغا شان لوستو نو ما چه سنگا لوستو دا اغی خلاف بلوستو وکتو ان اعجل علی وی ما اراده کردوا او نیزدی ومزه چې په د باندې می تلوار کړو بس موز می مات کړو او دې غریوان نه نیولې ور ټوټ کړه مې په او ثم امهلته حتى انصرف بیا می دل مهلت ورکو انتظار می ورکو تر دې شری فارغ شو تر دې چې اقرت ختم کو د دې فارغ شو یا موز کول د موز نه فارغ شو ثم امهل ثم لببته برضائه بیا می ور لخادر پرې غاړه کې واچولو فجئت به رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي الاسلام نبي فراخورا وسلو فقلت اني سمعت هذا يقرا على غير ما اقراتنيها وما ولي جيد قران فاغه طريقه لولي تاسو مال فاغه طريقه نه لسته ده خو سبل قرات باندې وي فقال لي ارسله نبي الاسلام نبي خوشه كفريغه ثم قال له اقرا بيغلو شيء هشام تقول له فقرأ أن وغو قرآن لسته فقال هكذا أنزلت نبي الإسلام داس نازل شويده ثم قال لي اقرأ فقرأت فقال هكذا أنزلت ويبعي ما لو چه استولو لتي سنگلو لي نوش ما هو لسته ما لو قرآن داس نازل شويده اغلي هو لتي چه سنگلو لي داس نازل وما لو تي چه سنگلو لي داس نازل لي إن القرآن أنزل على 7 أحرف قرآن كريم فهو حرفونو ما اند نازل شويده فهو حرفونو تفصیل و وضاحت مخکد الله شو اهل علم مختلف معنی کړي او دا چې په قرتون باندې راغلي دي او دویم دا چې د او حرف د 7 أحرف نه مراد ده چې و فصیح لغات چې کوم د عربو په هغه باندې قران کریم نازل شوی هغه په هر زبان کې په هر ژبه کې مختلف لهجات وي په عربو کې چې کوم مشهور فصیح او مختلف لهجات وو په هغه باندې قران کریم نازل شوی او بعد وجه دي 7 أحرف مراد داده هو اقسام القران الكريم زجر امر حلال وحرام محكم ومتشابه وامثال او بعضی وی چی سبع تأحفن مراد دلیغا مختلف طریقی سر لستل دی لکا امالا دارنگی ترقیق تفخیم حمز و تسهیل ادغام و اظهار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورلو ان القرآن انزل على سبعة احرف فقرأوا ما تيسر منه کم چیر لا اسانی متس قران کریم اغشان لولی باب اخراج اهل المعاصي والخصوم من البيوت بعد المعرفه باب د بیان دی کی چې ګوننګار خلق او کم چې جنگیاریان خلق دي هغه د کورونو ایستل بعد المعرفه پس د پی جنگلې چې تاو پی جنو چې دا ګوننګار سره دی جګړمار سره دی نو دې کړه کور نو واسي ذر لجائز دي. وقد اخرج عمر واخت ابي بكر حين ناحت عمر رضي الله عنه ابو بكر رضي الله عنه خورت دين ام فروه دي شكل وير كونو ندايد كور نشرلي ويستيوا دا معلق اثر ابن سعد رحمة الله عليه كطبقات كذكر كده هرقل شو ابو بكر رضي الله عنه فات شو فاقامت عائشة عليه النوح عائشة رضي الله عنها ونور زنانه وفاغي باندي وكسم بير كولو فعمر رضي الله عنه جي خبر في لي منك خدي منا نشوي لهشام ابن الوليد لوي لوكا دا ام فروة كم دا ابو بكر رضي الله عنه فور دارا نهو باسا دا رويستنو پا در پا قورا باني ووالا او دا زنانه تولي خوري وريش وتختيري اهل علم ذكر كلي چي ندي اثر سند تر سعید بن المسیب رحمت الله علیه پوری صحیح دی خو بیا د سعید بن المسیب او د عمر رضی الله عنه په منځ کې انقطاع ده ځکه سعید سما دا غنه نه ثابت هغه نه دا روایت اورېدلې نه ده امام بخاری رحمت الله علیه ځکه معلق ذکر کو موصولا ذکر نه کو بهر حال خبره اتفاقی ده اوس ګناګار دی قاضی او مشر شری په دې کې ورله مصلحت کاری نه ده کدی نه او دغه کور نشړل شي وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن ابي عدي عن شعبه عن سعد بن ابراهيم عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت ان امر بالصلاه فتقام ويكن ما قصد اراده فلي ذات دمز حكمكم غير فار اقامتك ايش مزود ريغي ثم اخالف الى منازل قوم بارا شمس لا وخلق قرون لا لا يشهدون الصلاه في بغير عذر ناغي نارين مزد جملنا حاضريغي فاحرق عليهم نغيل ذكرون وشوزهم تحديث باب وجوب صلاه الجماعه كثير شوهد 644 نمبر انت مصنف رحمه الله عليه دي قال ذكر كجي غنغار خلق ذكرنا ايش قور ولا شوزول شيء باب دعوه الوصي للميت د مړي طرف نه د هغه د وصي دعوه جایز ده چې د مړي یو وصي دی چې ورله وصیت کړي او هغه د دې مرده د طرف نه پچا باندې دعوه کوي نو دا صحیح دي فبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروه عن عائشه ان عبد بن او سعد بن ابي وقاص اختصما الى النبي صلى الله عليه وسلم في ابن امته زمعه فقال سعد يا رسول الله اوصاني اخي اذا قدمت ان انظر أن أنظر ابن أمة زمعة فأقبضه فإنه ابني وقال عبد بن زمعة أخي وابن أمتي أبي ولد على فراش أبي فرأى النبي صلى الله عليه وسلم شبها بينا بعتبى فقال هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش واحتجبي منه يا سوداء أحاديث كتاب البيوع كبار بار ذكر شبه باب تفسير المشبهات كم ده حديث ذكره 2053 نمبر کتاب المغازی کم دا حدیث تاسولت ارشوه 4303 نمبر تگور دا مڑی اغا وصی دا مڑی دا طرف نا دعوه کرده دا او دا اغا دا طرف نا خسم کرده مخاسمه کرده باب التوثق ممن تخشى معرته د کوم کس نه چې د هغه د شرارت او د فساد دارنګي د نقصان اندیشه او خطرې متړلې پکار دي. باب التوثق باب د بیان د تړلو کې ممن داغه چا تخشى معرته داغه د فساد او داغه د شرارت اندیشه او خطرې دې بس نقصان را کې متړلې شي. وقيد ابن عباس عكرمة على تعليم القرآن والسنن والفرائض. ابن عباس رضي الله عنهما عكرمة خپل غلام ترل مولاه القرآن الكريم ده تعليم ده فارا دارنگ سنته او ده فرائض ده كولو ده فارا. تعليق ابن سعد رحمة الله عليه وطبقات كي موصولا ذكر کره عكرمة بخبله وكان ابن عباس يجعل في رجلي الكبلة يعلمني القرآن والسنة. ابن عباس رضي الله عنه بزما فريخوكي بيڑي چولي بيڑي بيرا لخوكي چولي بيتغلي بيوم القرآن وند سنة تعليم بيرا كولو. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے شاہ سواران د نجد طرف للی گلیو. اجاءت برجل من بنی حنیفہ یقال له ثمامة بن اثال سید اهل الیمامہ فربطوه بسارية من سواری المسجد فخرج الیه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ما عندك يا ثمامة؟ قال عندي يا محمد خير. فذكر الحديث فقال اسلقوا ثمامة. حدیث کتاب الصلاۃ تیر شوه باب الاغتسال اذا اسلم 462 نمبر حدیث. او په مغازی کې نر لته شو 4372 باندې چې صحابه کرامو ثمامه تړلو. ثمامه ابن وصال رضی الله عنه چې بيد ایمان مرانو. باب الربط والحبس في الحرم. باب له بیان دی کې چې څوک تړل او بندول په حرم کې حدود حرم کې مجرم تړل شي بندول شي. حرم مکی شریف مخکې تیر شو اختلاف په پاغي کې چا جنایت بار کړل او حدود حرم کې پټ شو نه دی وجل نه شي بلکې پابندی به پی تر دې شي بار روزیا مذهب د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه شوافع او چالته وجل شي. باقی په مسجد کې تړل او مجرم په مسجد حرام کې مسجد نبوي بندول نه دا جایز دی. واشترى نافع بن عبد الحارث دارا للسجن بمكان طفان بن اميه. وينافع ابن عبد الحارث جلاد عمر رضی الله عنه گورنر مکه مکرمه باندې ندی او کور غستو د جیل لپاره په مکه کې د صفوان ابن امیه نه علا ان عمر علا ان عمر رضی بالبيع فالبيع بيعه. په دې شرط باندې ک عمر رضی الله عنه په دې بيع باندې خوشحال شو چې دا کور ما تا نه غسته شې دې کې بجیل جوړیږي د مجرمانو لپاره نو بيع باندې غوي څلور زره دینار به. وإن لم يرضى عمر فلصفوان 400 دينار. أو عمر رضي الله عنه خوشال نشو نبيا بصفوان دبار سلو سو ديناري. وسجن ابن الزبير بمكة. عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما بعضي مجرمان بعضي قرضداري فمكة مكرمة كي بجيل كي بنكريو قيد كريو حدود حرم كي مكة كي يا مدينة كي مجرم قيد كي هذه كي سمو مانعت نشتا. ده حدیث نه وبله مساله وروته چې دا غینه فقها تعبیر کوي په بيع العربون سره بيعانه چې ورله خلکو د سای پی سي اډوانس کې اغستل دغه ځانه سودا اخلم ورلوم چې دا بيعانه واخله د 2000 روپۍ واخله او دا سیس په ما باندې خرڅې دله پی سي پیدا کوم نو اوس کله غسیز زما خو خنه شو دا بيع ختمول غواړم نو به دا 2000 روپۍ مال واپس راکړي کنه دا د دشوي دله بیعانه وی د ایڈوانس څخه پیسې د سای پیسې د جمهور علما داوي چې دا پیسې ایثارول او دا د مشتری له واپس نه ورکول دا وی ناجایز دي حرام دي. ذکر رسول الله عليه الصلاه والسلام منه فرمایلی نه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان. سنن نبی داود او دی ماجار او اتش نبی رسول الله والسلام دی بيع العربون يا بيع العربان دی بيعانه او د سيد پیسونه منه فرمایلی او دا حدیث سنن ضعیف ثابت نه نه بل جمهور علما وی چې دا پیسې اغستل او زبط کول دا بغیر د سعی وزن دیری مقابله کې عوض نشته دا پیسې اغستل حرام او ناجایز دی. او امام احمد بن حنبل رحمه الله عليه چې بیعانا او د سیده پیسې اشارول دا جایز دی پرې کې څه حرمت او ممانعت نشته. اگر چې ځان ساتل ته نه خبره ده یو مسلمان سومان شو شي ناخلی تور له پیسې مو واپس ورکړي خو کته د سیده پیسې دینه اشاره کینو ایت الله حرام نه ده د حنابلو مذهب دی دا غید پر دلیل دا اثر د کوم چې امام بخاری په باب کې ذکر کو چې نافع ابن عبد الحارث د صفوان ابن امیه په مکه کې یو کور غسه چې عمر رضی الله عنه په کې مجرمانو د پاره جیل جوړی نو که عمر رضی الله عنه دا زه خوښ شو نو په سلور زر دینار شو او که خوښ نه شو نو د سایه د سلور ته پی سي چي دي دا بستا شي. موجوده حالات کې دغه ټو کاروبارانو تجارت او کاروبار پدې روان دي چې بعضې سایه پیسې ورکی د لکونو د کروڑونو شي نو که دوا درې ورځې پس دا کس ورلوي مشتری چې نه اخلم زما خوښ نه شو دا په کتاوان دي ځکه کله هغه په دې باندې ګټه ملاويږي او دې چې دوه درې ورځې سار شي نو دا هغه مال په لکونو کروڑونو تاوان کیږي. نو راجح په دې مسله کې مذهب د حنابله دی ځکه په ممانعت باندې څه دلیل نه دی راغلی کوم حدیث نه چې استدلال کوي هغه سندن ضعیف دی ثابت نه دی. نو موجوده حالاتو کې د مشتری د پابند کولو دپاره د بیعانی اشارولو گنجایش او اجازت شته. اگر چې ښه خبره ده چې انسان ته ځان وساتي خو که وایي غسل دا حرام نه دي. انعام الباری کې تقي عثماني صاحب همدې طرف له اشاره کړې چې موجوده حالاتو کې د مشتری د پابند کولو دپاره د دې گنجایش شته. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثني سعيد بن ابي سعيد سمع ابا هريره قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد. النبي عليه الصلاه والسلام فشح سواران لغري د نجد طرف لا فجاءت برجل من بني حنيفه يقال له ثمامه بن عثال فغبتوه بساريه من سواري المسجد. اخي حديث ترشوه. بسم الله الرحمن الرحيم باب في الملازمه الباب ده بيان ده ملازمه کې د داین مدیوم لازم رانیول دا مشروع دي چې دا داین د مدیوم په سیسم انخته یو پریری نه چې زما درمانه قرض دی ترکمی چې راکړی دی دا براکه کده چې تزین ور سره روان دی کده چې تکینین ور سره ناست دی هر طرف له ور سره دی دی ور پسې له شوه وینخته دی دا مشروع دي خپل قرضداري پسې ګرځي. او به قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس عن جعفر وقال غيره حدثني الليث قال حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمزة عن عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري عن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه كان على عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي دين. كعب بن مالك عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي من قرزه فلقيه فلزمه الأغثر شملاه ومخامخ فنغي لازم رونه وشخد بريد بن قرز براكه فتكلم رضوان خبر شروع کړي قرض براکه غوې نظر کوم حتى ارتفعت اصواتهما ترديش لدي اوازونه پورته شي. امر النبي صلى الله عليه وسلم نبي الاسلام تیر شوی مخکې وایي چې ذکر شو نبي الاسلام د حجري نه راووته فقال يا قاب واشار بيديه كانه يقول النصف فاخذ نصف ما عليه وترك نصفا. باب التقاضي قرض مطالبه كل چداين او د پیسو مالک د خپل قرضداري نه قرض مطالبه کوي. او به قال حدثنا اسحاق قال حدثنا وهب بن جرير قال اخبرنا شعبه عن الاعمش عن ابي الضحى عن مسروق عن خباب رضي الله عنه قال كنت قينا في الجاهليه ما په زمانه د جاهلیت کې د لوهاري کار کولو. دا حدیث مخکې کتاب البيوع کې تیر شوی دی باب ذکر القين والحداد دارنګه په کتاب الاجاره کې هم تیر شوی دی. وكان لي على العاص بن وائل النراهم فأتيته أتقاضاه فقال لا أقضي لك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم فقلت لا والله لا أكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم حتى يميتك الله ثم يبعثك. قال فدعني حتى أموت ثم أبعث فأوتي مالا وولدا ثم أقضيك. فنزلت أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. هذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.